Blockmakarens hus, Stigbergsgatan nummer 21. Här uppe på Stigbergsgatan finns återigen några av de fattiga människornas kåkar, i kontrast till den något mer välbärgade Fjällgatan. Även här bodde många människor med maritim anknytning på 1700- och 1800-talen. Den sista ägaren till det här huset är en blockmakare som arbetar vid flottans anläggningar på Skeppsholmen. Vid renoveringarna väljer man att behålla denna bostad i det skick den haft tidigare, om än upprustad. Blockmakarens hus är idag därför en av Stockholms stadsmuseums visningslägenheter som visar en fattig boendemiljö från början av 1900-talet. Fortsätt nu till ändan av Stigbergsgatan och till trapporna som leder ner till Renstjärnas gata.